я буду же там, где сия любовь свята, где в блаженстве несрівнянім оспіваю велич Христа. Я хочу я буду же там, где сия любовь свята, где в блаженстве несрівнянім оспіваю велич Христа. Жди в небі вічність прекрасна, і у душі щастя зоріє незгасне. Місто святе сяє в красі і живе, росте, цвіте. Місто дивне, місто славне, вабить завжди серце моє. Постійно тяжко мені в цьому гріховному світі, та день за днем йду за Христом без вагань, перед, перед у небесну батьківщину неодмінно він доведе. Та день за днем йду за Христом без вагань, перед, перед у небесну батьківщину.